Բարև հայրենակից, նա այսօր դեկտեմբերի 28-ն է, օրը 4:07-ի կարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը ողջունում է իր բոլորուն գնդիրներին, մաղթում սեր ու խաղաղություն ստուդիայի մեջ՝ Աթևիկ Գասպարյանը։ Շուտով ամանոր է, բոլորիդ նախատոնական տրամադրությունը թող հասնի իր ուրախ հանգրվանին։ Շնորհավոր ամանոր եւ սուրբ ծնունդ։ Այսօր ծրագրում հայկական լրատվական դաշտին պակասում են համայնքային լրատվամիջոցները։ Այդ արդիվ մեր գործընկեր Յուլիա Վանյանը զրուցել է Հայաստանի լրատվական ռադիոյի ծրագրերի տնորեն Գարեգին Խումարյանի հետ։ Ստեփանակերտում բացվել է ՍՏՎՐԹԿՏ արկղերի արտադրությամբ զբաղվող Երևանյան Grand Master ընկերության մասնաճյուղը։ Մանրամասները Քնար Բաբայանը կներկայացնի։ Շարունակում ենք ներկայացնել Ռուսանվանի գրող Հայ ժողովրդի մեծ բարեկամ Սերգեյ Գորոդեցկով Անես Թմանյանին նվիրված ակնարկը։ Այսօր կլսեք 11-րդ մասը։ Օրվա հանդիպումը կամփոփենք օրացույցով։ Այժմ լսենք Յուլիա Վանյանին։ Հայկական լրատվական դաշտին պակասում են տեղական հեռուստարադիո հեռարձակողներ, համոզված է Հայաստանի լրատվական ռադիոյի ծրագրերի տնօրեն Գարեգին Խումարյանը։ Նրա կարծիքով համահայկական ու հանրապետական նշանակության ձգտող լրատվամիջոցների փոխարեն մեզ պետք են համայնքային տեղեկատվական հարթակներ, տեղական նորությունները լուսաբանող ու կոնկրետ իր համայնքի բնակչությանը թիրախավորված լրատվամիջոցներ։ Ես մտածում եմ, որ Հայաստանին պակասում են համայնքային հեռարձակողներ։ Կլինի դա ռադիոկայաններ, կլինեն դա փոքր քաղաքներում կամ մեծ գյուղերում, կամ մի քանի մեծ գյուղերում կաբելային ցանցեր սեփական։ Մեր փոքր քաղաքներում աշխատող փոքր քաղաքների մարդկանց թիրախավորող մնացած աշխարհի վրա ուշադրություն չդարձնող լրատվամիջոցներ մենք չունենք։ Դա մի բան է, որը պետք է։ Եվ ես դա պահանջված կլինի։ Ես մտածում եմ, որ ինքը կարող է լինել բավականին ինքնաբավ, որովհետև ինքը հստակ թիրախավորում ունի, ինքը մեծ հաշվով դատապարտված է ինքնաբավության, նույնիսկ սոցիալապես ծանր շրջաններում։ Ես որ լսում եմ ձեր ռադիոյի հաղորդումները, իրենք թիրախավորում են համայն հայության։ Բայց ասում եք, պաշտոնը ժամանակ առ ժամանակ ուղղակի հասկանում ինչա կատարում։ Համայնքային լրատվամիջոցների պակասը հայկական լրատվական դաշտի ամենամեծ բացերից մեկն է, վստահ է զրուցակիցս։ Հարցին, թե այդ բացն ինչպես պետք է լրացվի, Գարեգին Խումարյանն ասաց, որ պետք է սկսել Արցախի հանրայինի փորձի ուսումնասիրությունից, որովհետև փոքր ռեսուրսներով բավականին որակյալ արտադրանք թողարկելու հարցում արցախյան լրատվամիջոցները հաջողության են հասել։ Ձեր փորձը շատ օրինակելի է Հայաստանի մնացած մարզերի համար։ Ես օրինակ շատ կուզեի, որ ձեր հեռուստատեսության չափ հեռուստատեսություն կամ ռադիո լիներ Գեղարքունիքում, լիներ Պավուշում, մեծ հաշվով որ նայում ենք այս կամ այն պատճառների ներումով, նենց է ստացվել, որ ձեր մոտ շատ ավելի լավ է ստացվել։ Ի հավելումը նշեմ նաև, որ Գարեգին Խումարյանն այս ոլորտում պատահական մարդ չէ։ Դեռևս խորհրդային տարիներին մեծ հրճակ վայելող Մայակ ռադիոկայանի վերահերարձակող Կորյուն Խումարյանի որդին մեծացել է ռադիոյի աշխարհում ու գիտի ոլորտի բոլոր նրբությունները, իսկ նրա հիմնադրած լրատվական ռադիոն բարձր վարկանիշի ու կայուն լսարանի ձեռքբերման շնորհիվ դարձել է Հայաստանի առաջին լրատվամիջոցը, որի տեղեկատվությունը հասանելի է միայն իր բաժանորդներին։ Սյուժեն պատրաստել է Յուլիա Վանյանը։ Oh, no. Կարծիքն եթերում մեր հանդիպման օրերն են 27-ից ուրբաթ ժամը 15:30-ից մինչև ժամը 16:00-ը։ Սիրով սպասում ենք ձեր արձագանքներին։ Այսօր դեկտեմբերի 28-ն է, օրը 4:07-ի տեղական ժամանակով 15:40 րոպե։ Ստեփանակերտում բացվել է ստվարաթղթի արկղերի արտադրությամբ զբաղվող Երևանյան Grand Master ընկերության մասնաճյուղը, մանրամասները Քնար Բաբայանը կներկայացնի։ Օրերը Ստեփանակերտում բացվեց ստվարաթղթի արկղերի արտադրությամբ զբաղվող Երևանյան Grand Master ընկերության մասնաճյուղը։ Grand Holding-ի սեփականատեր Միքայել Վարդանյանն է պատմում մասնաճյուղի բացման կարևորության մասին։ Մենք այստեղ պլանավորում ենք արտադրել բոլոր այն մարդկանց համար, ովքեր ունեն փաթեթավորման խնդիր, ուզում են իրենց ապրանքը փաթեթավորված լինի գոֆրո արկղերի մեջ, եւ մենք հնարավորություն ստեղծեցինք մոտիկ ավելի Ստեփանակերտում ունենալ հարմարավետ պայմաններ, այլևս պետք չի հասնել Երևան, Հայաստան, գնել գոֆրո արկղերը եւ բերել արտադրության համար Արցախ։ Մոտավորապես երևի 1 միլիոն դոլարի չափ ներդրում էր եւ նախնական կլինի 20 աշխատատը։ Հետագայում մենք հույսով ենք, որ մնացած արտադրություններն էլ կզարգանան Արցախում եւ աշխատատեղերը նույնպես մեր մոտ էլ կավելանան։ Grand Master ընկերության տնօրեն Միքայել Հարությունյանի խոսքով Արցախյան մասնաճյուղը ունի 20 աշխատակից, որոնք ստանում են միջինը 190 000 դրամ աշխատավարձ։ Բոլոր մասնագետները վերապատրաստվել են Երևանում։ Մասնակիցներից ընտրեցինք համապատասխան թեկնածուներ, որից հետո իրենք տեղափոխվեցին Հայաստան Grand Master ընկերությունում մոտ 1 ամիս անցան ուսուցում վերապատրաստում, արդեն իրենք դիրապետում են աշխատանքին, հաստոցի վրա տվյալ պահին աշխատում են Արցախի հարաբերական քաղաքացիները, որը նաև ուղղակի աշխատատեղեր են ստեղծում Արցախի համար։ Grand Holding-ը մեծ ներդրում ունի նաև ծխախոտագործության ոլորտում։ Holding-ի Massis Tobacco ընկերության աջակցությամբ Արցախում այսօր ծխախոտ է մշակվում։ Այսօր մենք Արցախում ունենք 90 չորանոց, 2 տեղամաս եւ մենք մշակում ենք մոտավորապես 200 հեկտար եւ կարող ենք այդ ցուցանիշը կրկնապատկել եւ պատրաստ ենք ավելացնել չորանոցների քանակը, իշխանոր ցանկություն ունենան եւ հնարավորություն լինի Արցախում աճեցնել ծխախոտ։ Միքայել Վարդանյանը խոստովանում է, որ իրենց ընտանիքի համար շատ կարեւոր է աջակցել մեր տնտեսության զարգացմանն ու նպաստել ժողովրդի բարեկեցությանը։ Արցախը նույնպես մեր հայրենիքն է եւ մենք պետք է շնացնենք մեր հայրենիքը եւ իմ համար եւ մեր ընտանիքի համար, Grand Holding-ի համար դա մեծ նշանակություն ունի, քանի որ Արցախը պետք է զարգանա, բնակչությունը պետք է ավելանա եւ պետք է լավ ապրեն, կարողանան իրենց ընտանիքները արժանապատիվ պահեն Արցախում։ Դա է մեր նպատակը, որ մեր Արցախը մեծանա եւ ժողովրդը ապրի բարենպաստ պայմաններում։ Մենք վստահ ենք մեր բանակի վրա եւ վստահ ենք մեր ժողովրդի։ Ժողովուրդը ինքն է ստեղծում իր ապագան, եթե ժողովուրդը մնա Արցախում եւ ժողովուրդը շատանա Արցախի, մենք ոչ մի ռիսկ չենք տեսնում։ Ռիսկը այն դեպքում է, երբ որ հուսահատություն է, երբ որ ժողովուրդը լքում է իր տարածքը, այդ վաղ ռիսկայնությունը բարձրանում է, բայց մենք հույսով ենք, որ մեր ազգը խելամիտ է եւ կարող են դիմակայել ճնշումներին եւ մենք պատրաստ ենք զարգացնել մեր տնտեսությունը, մեր ժողովուրդը պետք է պատրաստ լինի շատանալ եւ հզորանալ։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը, ով ներկա էր ընկերության մասնաճյուղի բացմանը, կարևորեց հոլդինգի ներդրումներն ու աջակցությունը մանրէի միջին բիզնեսի զարգացման գործում։ Երբ որ արդեն Grand Holding ընկերությունը մոտ գործեց Արցախի տնտեսություն, իրականում փոփոխություն տեղի ունեցավ կազմակերպչական մասնակցության ընկերության ոչ միայն մթերման, այլ ընդհանուր բոլոր ուղղություններում, սկսած մասնագիտական գործության դասավանդման մինչև վերջնական արտադրանքի եւ մեր խնդրանքներ հական անգամ այս արտադրության ստեղծումը, որը կնպաստի փոքր և միջին բիզնեսի զարգացմանը, ինքը ոչ միայն արտադրություն է, այլ խթանի մնացած տնտեսություններին զարգացնել և նաև մարդկանց մտածելու, որ կա այսպիսի հնարավորություն և արդեն իսկ մնացածը տեղից կշարժվի։ Սյուժեն պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Կապույտ աղջիկ ակաթի ու կաթի պես օգետոր, լուսամփոփի պես աղջիկ աստված ամոր աջերով, կապույտ աղջիկ ակաթի ու կաթի պես օգետոր, լուսամփոփի պես աղջիկ աստված ամոր աջերով. Ես ինչ անեմ, ինչ անեմ, որ չմեռնի իմ հոգին, որ չմարի իմ հոգին, քո ակաթե աջերում, ես ինչ անեմ, որ մնամ, ծիածանը երեկու, որ չծնդի չմարի իմ հոգու հերում, ես ինչ անեմ, ինչ անեմ, որ մնա, ծիածանը երեկու, որ չծնդի չմարի իմ հոգու հերու, լուսամփոփի պես աղջիկ աստված ամոռաջերով, թող ախտավորը թափանցի մարմնի պես երազի, կապույտ աղջիկ ակաթի ու կաթի պես օգետոր, լուսամփոփի պես աղջիկ աստված ամոր աջերով, լուսամփոփի պես աղջիկ աստված ամոր աջերով. Սիրելի ունկնդիրներ, դուք լսում եք Կարծիք հաղորդաշարի դեկտեմբերի 28-ի թողարկումը։ Շարունակում ենք ներկայացնել ռուս անվանի գրող հայ ժողովրդի մեծ բարեկամ Սերգեյ Գորոդեցկո Հովհաննես Թումայանին նվիրված ակնարկը։ Այսօր կլսեք 11-րդ մասը, այն ներկայացնում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Կանուխ դեր դպրոցական տարիքում նա գիտեր երազանքի եւ իրականության միջև եղած հակասությունը եւ արդեն համոզված էր երազանքի անհաղթելիության մեջ։ Դեռ այն ժամանակ լինելով դպրոցական Ջալալողլում նա սիրահարվում է իր հասակակցուհուն։ Նրան մատնում են։ Վարիչը կարկադրում է հետևել նրան։ Սերը խանգարում է Ոսմանը եւ փոքրիկ Թումանյանին բռնում են ոտանավոր գրելիս։ Ոտանավորը խլում են։ Այդ պատճառով էլ պահպանվել են միայն այս սիրունիկ տողերը։ Հոգուս հատոր, սրտիս կտոր, դասի համար դու մի հոգար, թե կան դասեր, կան նաև սեր, եւ ինչ զարմանք իմ աղավնյակ, որ կենթանի մի պատանի, սերը սրտում, դասը սերտում։ Երբ բանաստեղծն ինձ պատմում էր այս միջադեպը եւ վերհիշում այս տողերը, պայծառ խնդությամբ էր լուսավորվում նրա դեմքը եւ ասում էր նա, որ պատանությունը նրան թվում է երեկվա օրը եւ նա ինքը իր չքնաղ ալեհերությամբ իսկապես մի հազվագյուտ պատանի էր։ Պատանության այս գաղտնիքը գիտեն միայն նրանք, ովքեր չեն կտրված ժողովրդից, օրգանապես կապված են նրան։ Այդպիսին է Հովհաննես Թումանյանը եւ նրա բանաստեղծությունները խորապես ժողովրդական էին վաղ մանկությունից սկսած։ Այդպիսին է նրա եւ առաջին տպագիր բանաստեղծությունը Շունն ու կատուն։ Այժմ հանրահայտ, բայց այն ժամանակ ոչ մի անգամից հասկանալի։ Թումանյանը դա տանում է Մուրճ հանդեսի խմբագիր Արասխանյանին։ Խմբագիրը կարդում է, ասում. «Վահ, այս ինչ բան է, այս ինչ է գրել։ Ինչ առնչություն Շունն ու կատվի եւ պոեզիայի միջև։ Գնացեք, գնացեք»։ Բանաստեղծը շփոթվում է։ Այդ բանաստեղծությունը չի մցնում իր առաջին ժողովածույում։ Նա տեղ է գտնում միայն երկրորդում, բայց շուտով բոլորն անգիր են անում եւ խմբագիրը զարմանում է, թե ինչպես մի անգամից չի հասկացել եւ բանաստեղծությունը մտավ ժողովրդի մեջ։ Բժիշկ Բուդաղյանի հետ Թումանյանը գնում է Բորժոմ։ Բուդաղյանն սկսում է պնդել, թե չկա ոչ մի մանուկ, որ չիմանա Շունն ու կատուն։ Հեղինակը ժխտում է իր բանաստեղծության այսպիսի ժողովրդականությունը։ Գրազ են գալիս, կանգնեցում են ֆայտոնը, մոտ են կանչում առաջին հանդիպած տղային։ «Ասա Շունն ու կատուն»։ Տղան ծիծաղում է, չի ասում։ Թումանյանը պնդում է, որ գրազը շահել է, նրա ոտանավորը չգիտեն, բայց Բուդաղյանն իրենն է պնդում, համոզում է տղային, նրան արծաթ փող է տալիս։ Եվ տղան արտասանում է, բանաստեղծը տանուլ է տալիս։ Այս միջադեպը ցույց է տալիս, թե որքան խորն են Թումանյանի պոեզիայի արմատները։ Եվ ինչպես բնությունը չի խնայում իր գանձերը, մեր բանաստեղծն էլ այդպես է վերաբերվել իր ստեղծածներին։ Շատ մեծ է նրա չորատարակված կորած երկերի ցանկը։ 90-ական թվականներին Թումանյանը գրեց իր «Դեպի անհունը», որը շատերը նրա գլխավոր երգն են համարում, բայց հրատարակված է դրա միայն առաջին մասը։ Երկրորդ մասը կորսված է։ Բանն այսպես է եղել։ Գրելով երկրորդ մասը, Թումանյանը կարդում է իր բարեկամներին. «Առաջին մասում նկարագրված է Հասմիկի մահն ու թաղման ցեսը»։ Երկրորդ մասի համար բանաստեղծը հնագույն լեգենդներից շատ նյութ է հավաքում կարծեցյալ մերելների թաղման մասին։ Ամեն մի գյուղում պահպանված են պատմություններ, թե ինչպես են սրան կամ նրան կենթանի թաղել։ Եվ ահա պոեմի երկրորդ մասում նկարագրվում է, թե կենթանի թաղված հանգուցյալ Հասմիկն ինչպես է սկսում գիշերներն այցելել ամուսնուն եւ երկրորդ անգամ արյունոտված կրծքով։ Ամուսինը գնում է գերեզմանոց, բայց արդեն հեռվից նկատում է, որ գերեզմանին ինչ-որ բան է սպիտակին տալիս։ Շիրիմի մեջ խրել են կաղամախուցից։ Պոեմի այս երկրորդ մասն ընկնդիրների վրա չափազանց ուժեղ տպավորություն է թողնում։ Եվ ահա, որպեսզի ընթերցողների երևակայությունը չհուզի, հեղինակը Լևոն Շանթի խորհրդով ոչնչացնում է պոեմի այդ մասը։ Այսպիսով հայ գրականությունը զրկվում է իր մի քանի ակնհայտ ուժեղ էջերից։ Եվ միայն այս պոեմին չէ այսպիսի բախտ վիճակվել։ Թումանյանը երիտասարդ հասակում գրել է մոտ 13 պոեմ, իսկ դրանցից միայն 3 կամ 4-ն է մնացել։ Շատ բան է կորսվել 1905-1907 թվականներին։ Բանաստեղծն առավել անգթությամբ է վերաբերվել իր թատերագրությանը։ Նա գրել է մի քանի դրամա՝ արտավաստ պատմական թեմայով, համլիկ ժամանակակից կյանքի սյուժեով, դրամա գյուղական կյանքից, որի հատվածները պահպանվել են Լոռում, «Միայնակ աղջիկ» անհատապաշտական սյուժեով։ Այս ամենը ոչնչացված է։ Այսպես կարող է վարվել ստեղծագործական ուժերի անսպառ պաշարի տեր բանաստեղծը միայն, և Թումանյանին հատուկ է ստեղծագործական այս գերառատությունը։ Նա մուսաների քմահաճույքից կախում չունի, նրա քնարը միշտ է հնչում սրտի մեջ։ Նրան սքանչելի գրողին այս հանգամանքը դարձնում է նաև հմայիչ մարդ, նրան խորթ է ժլատությունը։ Հասարակ զրույցի մեջ նա մարգարիտներ է շահ տալիս մի կախարդի պես, որ չգիտի իր գանձերի արժեքը, և նրա պոեզիան նրա կյանքի օրգանական մասն է։ Նրա մոտ կյանքի վերջին տարիներին երևացին մի քանի գեղեցկակազմ հուշատետրեր դրված մի ընդհանուր տուփի մեջ։ Յուրաքանչյուրը նվիրված է դուստրերից մեկին։ Այդ փոքրիկ էջերին գրի է առնում բանաստեղծական իմաստության ճշմարիտ գոհարներ իր մտքերի իսկական մեղրը։ Այդ լակոնիկ տողերը պոեզիայի քվինտ էսենցիան են մեզ համար, իսկ նրա համար մեկը թրչող ակնթարթներից, մեկը շատերից։ Իսկ որքան այդպիսի ակնթարթներ են թաքնված նրա մեջ, և ում համար են ապահում անտես ու անլսելի։ Օ, եթե նա իր հանդեպ հոգատար և իր գանձերի նկատմամբ տնտես լիներ, այժմ արդեն հասել է այն պահը, երբ նրա ամեն մի խոսքը ազգային սեփականություն է։ Չէ՞ որ ոչ ոք մեզ չի վերադարձնի այրված դրամաներն ու պոեմները, թող ուրեմն նա իր ընթերցողներից չխլի այն, ինչ կարող է պարգևել այժմ։ Հասել է նրա պտղատու ոսկե աշունը։ Ոչ թե անկումի աշունը, այլ հրավար մրգերի ու շողացող տերևների աշունը։ Կես դարը սքանչելի սահմանագից է, որտեղից երևում է շատ ավելի, քան մարդկային կյանքի մյուս բոլոր սահմաններից։ Բացի դրանից, հակառակ իր բոլոր դժբախտությունների, Հայաստանի համար էլ բերի ժամանակ է, մի բան, որ չի կարող չանդրադառնալ ազգային բանաստեղծների սրտում, և նոր հայտնագործություններ, կանխագուշակ նոր երգեր է սպասում Թումանյանին ճանաչող ամեն ոք, այսօր հղելով նրան իր օրհնության ողջույնը։ Ժամը ամփոփեն կուրացույցով։ Այսօր կինոյի միջազգային օրն է։ Այսօր ծնվել են Անտուան Ֆյուրետիերը, ֆրանսիացի գրող, առաջին ֆրանսերեն բառարանի հեղինակը, Լյուդոլֆ Բաքհեյզենը, նիդերլանդցի նկարիչ, Վենցել Գալենբերգը, ավստրիացի կոմպոզիտոր, Թոմաս Հենդերսոնը, բրիտանացի հայտնի աստղագետ, Վուդրո Վիլսոնը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների 28-րդ նախագահը, խաղաղության Նոբելյան մրցանակակիր, հայ ժողովրդի բարեկամ, Անրի Ռենիեն, ֆրանսիացի բանաստեղծ գրող, Աշխեն Արաքսյանը, հայ դերասանուհի, Արթուր Էդինգթոնը, անգլացի աստղաֆիզիկոս, Կարել Անդելը, չեխ աստղագետ, Լուսնի Քարտեզի առաջին ստեղծողը, Ֆրիդրիխ Մուրնաուն, համր կինոյի դարաշրջանի գերմանացի ականավոր կինոռեժիսոր։ Կարծիք հաղորդաշարի օրվա թողարկումն ավարտվեց, ստուդիայում էր Տաթևիկ Գասպարյանը, կանդիպենք վաղը նույն ժամին։